शुक्ल यजुर्वेद वेदांग उपनिषद। इसमें हम लोग उपोद्घात भाष्य का विचार कर रहे थे। ये शुक्ल यजुर्वेद दोनों है, ये भी है वो भी है। ये ब्राह्मण अंश में, वो मंत्र अंश में। कृष्ण यजुर्वेद का कुछ नहीं? कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय और कठोर। अब बाहर चले जाते ना, यहाँ रह करके आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो मन का परिवर्तन थोड़ा दूसरों के साथ विचार करिए, इसका समाधान हो सकता है। जब तक आप लोग समाधान नहीं चाहेंगे, हम लोग जबरदस्त कितना समाधान करवाएंगे। प्रबंध में आए अभी? ठीक है, चलिए आगे। तो हम आशा करेंगे कि आप और आगे पीछे नहीं होंगे। जीवन का लक्ष्य यही है ना, तो हम लोग कपड़ा बदल दिए तो और हमको दूसरा कोई काम ही नहीं है, तो रोटी खाना है और ये करना है। इसमें पूर्व पक्ष शंका लाया था कि कर्म से ही मोक्ष हो जाएगा, ये ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो सिद्धांत कहा कि नहीं, कर्म ये अज्ञान को दूर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो विरोधी नहीं है। तो ये ज्ञान तो चाहिए, तो ज्ञान के द्वारा जब तक अज्ञान का दूर नहीं होगा, तब तक वो अर्थात उसी जन्म मृत्यु चक्र में लगा रहेगा। हम लोग द्वादश पृष्ठा में देख रहे थे, भाष्य का पंक्ति था, यावधि तन न अपनियते तद अर्थात वो अज्ञान आत्मा ज्ञानम। तो जब तक उसका निराकरण नहीं होता है, तावत अयम अयम अर्थात अज्ञ कर्म फल राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, राग द्वेष ये सब स्वाभाविक दोष, तो इससे प्रयुक्त होकर के शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमण अपि शास्त्र विहित, शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध, हाँ शास्त्र में जो विधान किया गया, जो निषिद्ध किया गया, उसका अतिक्रम करके भी प्रवर्तमान प्रवृत्त होता है। मनो वाह कायेर दृष्टा अदृष्ट अनिष्ट साधनानी अधर्म संज्ञकानि कर्माणि उपचिनोति, कर्माणि उपचिनोति। मनो वाग काय ये तीनों के द्वारा कर्म होते हैं, तो दृष्ट और अदृष्ट, दृष्ट यह लौकिक, अदृष्ट पारलौकिक, अनिष्ट साधन धर्म ये कर लेता है, दुख प्राप्ति का उपाय इसको भी कर लेता है। क्यों? कहते हैं स्वाभाविक दोष बलियस्त्वात्, स्वाभाविक दोष भोग वासना पाशविक दोष, इसमें जो कुछ शब्द आए हैं ये वाक्य में, जिसका भी टीकाकार उसका स्पष्टता देते हैं। टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में अयम इति अज्ञो निर्दिश्यते, जो कहा गया कि तावद अयम भाष्य में कहा गया, तो यावधि तन न अपनियते तावद अयम, अयम कह करके अज्ञ, तब तक ये अज्ञ, अज्ञ अर्थात अज्ञान है, जिसका ज्ञान नहीं है। राग द्वेषादि आगे भाष्य में आया, कर्म फल राग द्वेषादि आदि कहने से राग द्वेषादि इति आदि शब्द है ना, अविद्या अस्मिता अभिनिवेश गृह्यन्ते, ये सब ये हम लोग देख लिए थे टिप्पणी में भी। आगे स्वाभाविक दोष प्रयुक्त भाष्य में दिया, द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, ये स्वाभाविक क्या है? दोषाणाम स्वाभाविकत्वम शास्त्र अनपेक्षत्वम, शास्त्र को अपेक्षा नहीं करके दोष होते हैं। दोष करने के लिए शास्त्र नहीं चाहिए, शास्त्र होगा तो दोष से निराकरण करवा देगा। कहते हैं शास्त्र अनपेक्षत्व। अच्छा, शास्त्र अनपेक्षत्व 13 नंबर टिप्पणी दिया, शास्त्र जन्य इष्ट अनिष्ट साधनता ज्ञान अजन्यत्व, शास्त्र से होता है इष्ट अनिष्ट का साधन का ज्ञान, ये इष्ट का साधन है, ये अनिष्ट का साधन है, इसका ज्ञान से अजन्य। शास्त्र से पता चलता है इष्ट साधन है, ये अनिष्ट साधन है। अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो उससे बाकी जो ज्ञान होता है इसको स्वाभाविक कहा गया था, शास्त्र ज्ञान अजन्य इसको स्वाभाविक कहा गया। जो शास्त्र ज्ञान जन्य हो जाएगा वो फिर अलग साधन में नहीं लगाएगा। वही अर्थात लोक शास्त्र से भी इष्ट अनिष्ट प्राप्त होता है, लोक में अर्थात शास्त्र में नहीं कहा गया है ऐसा जो चीज है, तो यहाँ शास्त्र में जो नहीं कहा गया वो प्रायः अनिष्ट ही करवाएगा। शास्त्र में जो नहीं कहा गया, कहेंगे कि भोजन शास्त्र में नहीं कहा गया, अनिष्ट नहीं करता है, तो इस प्रकार की नहीं है। अर्थात शास्त्र को जो अर्थात अनुसरण नहीं करते, अधिक परिमाण में वो स्वाभाविक कर्म ही कर जाते हैं। अर्थात पशु जैसा आहार निद्रा भय मैथुन च नराणाम एतद् पशुभिः ही समानम्, धर्मो ही एको यधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः ही समाना। कहते हैं धर्म, धर्म कौन है? कहते हैं शास्त्र प्रतिपाद्य कर्म करने से ही धर्म होता है, तो शास्त्र के अनुसार नहीं चलना है ये पशु है। आगे अपिकार भाष्य में कहा शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमेण अपि, अतिक्रम करके भी, टीका में कहते हैं संभावनार्थ, अर्थात अतिक्रम करने का संभावना है, अर्थात प्राय शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो अतिक्रमण करना ये प्राय ये स्वभाव होगा। दृष्टत्वम, तो ये दृष्ट और अदृष्ट कहा गया। दृष्टत्वम अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वम, अन्वय व्यतिरेक से जो सिद्ध होता है, अर्थात यही ये कर्म करने से फल हो गया, ये नहीं करने से फल नहीं हुआ, तो ये हो गया दृष्ट। दृष्ट अनिष्ट करता है, अर्थात ये किया तो ये हमको दंड मिला। दृष्टानिष्ट के ऊपर 15 नंबर टिप्पणी दिए हैं, राजदंड निषिद्ध शास्त्र अतिक्रमे राजदंडादि अनिष्ट सत्वम तद अभावे तद अभाव, जहाँ निषेध किया गया है उसका अतिक्रमण कर जाएगा तो राजदंड प्राप्त होगा, अतिक्रमण नहीं करेगा तो दंड प्राप्त नहीं होगा। ये हो गया दृष्ट अनिष्ट करता है, ये अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है, इसलिए इसको दृष्ट कह दिया। अदृष्टत्वम शास्त्र मात्र गम्यत्वम, आगे पृष्ठा में दिया अदृष्टत्वम शास्त्र मात्र गम्यत्वम, जो शास्त्र से पता चलता है ये करने से ये हानि होगी। ब्राह्मण हो न हंतव्य हो शास्त्र में कहा गया, और अगर करेगा तो कहते हैं स्वशुकर खरोष्ट्राणम ब्रह्महा योनि मृच्छति, तो ब्रह्महा ब्राह्मण को हत्या करने वाले इतने सारे ये प्राप्त करेगा, अर्थात योनि को प्राप्त करेगा। ये शास्त्र मात्र गम्यम, ये लोक में से अन्वय व्यतिरेक से पता नहीं चलेगा, अर्थात ये होने से ये होगा, ये नहीं होने से नहीं होगा, इस प्रकार की दिखेगा नहीं, इसलिए शास्त्र गम्य कहते हैं। अधर्म उपचय प्राचुर्य हेतु माह, अधर्म का उपचय संग्रह का प्राचुर्य अधर्म ही अधिक करेगा। क्यों? पूर्व पृष्ठा में भाष्य में अंतिम में कह दिया कि स्वाभाविक दोष बलियस्त्वात्, पूर्व पृष्ठा में भाष्य में अंतिम में है ना स्वाभाविक दोष बलियस्त्वात्, तो इसलिए अधर्म उपचय ही करेगा। अगर शास्त्र को अनुसरण नहीं करेगा तो अधर्म ही अधिक करेगा। टीका में अथ वैराग्यार्थम कर्मफल प्रपंचयन धर्मफलम आह, वैराग्य के लिए कर्मफल का प्रपंच करते हुए अधर्म का फल कहते हैं। कर्म धर्म है, कर्म है अधर्म कर्म है, दोनों ही कर्म है। तो वैराग्यार्थम कर्मफलम प्रपंचयन, वैराग्य के लिए कर्मफल को विस्तार करके कहते हुए पहले अधर्म कर्म अधर्म का फल को कहते हैं। पांच नंबर टिप्पणी कर्मकांडस्य अंतःशुद्धि पुरःसरम वैराग्य जनन द्वारा मोक्षे प्रवेश प्रतिपादन अनंतरम इत्यर्थः। कर्मकांड अंतःशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, पुरःसरम पूर्वकम अंतःकरण शुद्धि करा करके वैराग्य जनन द्वारा, अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वैराग्य हुआ, मोक्षे प्रवेश प्रतिपादन प्रतिपादन अनंतरम, मोक्षे प्रवेश प्रतिपादन अनंतरम, कर्मकांड चित्त शुद्ध करके वैराग्य के द्वारा मोक्ष में प्रवेश करवाएगा। वैराग्य के द्वारा मोक्ष, अर्थात वैराग्य होने से श्रवणादि, श्रवणादि से मोक्ष, ये प्रतिपादन किया गया। अभी वैराग्यार्थम कर्म फल का प्रपंच करते हुए अभी अधर्म फल कहते हैं। जब चित्त शुद्धि कराएगा, अधर्म कराएगा ना धर्म कराएगा, धर्म कराएगा, इसलिए धर्म करके चित्त शुद्ध होने से आगे शास्त्र श्रवण इत्यादि करके मोक्ष होगा, ये तो कह दिया गया। अभी अधर्म का कहते हैं अथ वैराग्यार्थम कर्मफल का प्रपंचयन, प्रपंच करते हुए आरंभ हो गया कर्मफल का प्रपंच पहले से, अभी अधर्म फलम आह, अधर्म का फल पूर्व पृष्ठा में भाष्य में दिया। ततः स्थावरांत अधोगति ही, ततः उससे उसे अर्थात स्वाभाविक दोष बलवान होने से अधर्म संज्ञक कर्म का संग्रह करेगा तो होने से क्या होगा स्थावरांत अधोगति। अधर्म का संग्रह अधिक होने से स्थावरांत, तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, अधर्म अनुष्ठान, अधर्म अगर अधिक करेगा स्थावर को प्राप्त करेगा। उक्तम ही कहा गया टीका में, उक्तम ही शरीरजे ही कर्म दोषे रियाति स्थावरतांग नरह, तो सात नंबर टिप्पणी आगे दे दिया उत्तरार्ध, वाची के ही पक्षी मृगताम मानसे रंत्य जातिताम। शरीरजे ही कर्म दोषे ही शरीरा जायते इति शरीरज, शरीर से अगर कर्म दोष करेगा तब तो स्थावरताम नरह याति, स्थावर योनि को प्राप्त करेगा, वृक्ष हो जाएगा। शरीर से अगर कर्म करेगा, शरीर से अगर दोष करेगा, शरीर से कर्म दोष होगा था, शरीर से दोष होते हैं हिंसा स्तेय व्यभिचार, ये तीन शारीरिक कर्म दोष होते हैं। हिंसा करना शरीर से कर जाएगा, स्तेय चोरी करना ये शरीर से करेगा, और हिंसा स्तेय व्यभिचार, व्यभिचार करना अर्थात जैसे कहा गया उसको नहीं करके कुछ विपरीत करना, ऐसे व्यभिचार करना, ये हो गया शरीर से दोष। शरीर जही कर्म दोषे याति स्थावरताम नरह, आगे वाचिके ही पक्षी मृगताम, वाचिक दोष करेगा मतलब अधिक परिमाण में दूसरों का निंदा ये सब इत्यादि करेगा, वो क्या है वाचिक दोष कहते हैं, निंदा और कटुता और मिथ्या और अप्रसंग प्रलाप, मिथ्या निंदा कटुता अप्रसंग प्रलाप। तो मिथ्या कहना ये वाचिक दोष हुआ, निंदा करना ये भी वाचिक दोष हुआ, मिथ्या निंदा कटुता, कटु कहेगा वो भी पाप हुआ, कटु अर्थात तो कहते ना दूसरों को पीड़ा देने के जैसे वाणी कहना कटुता। और अप्रसंग प्रलाप, दो व्यक्ति कुछ बात कर रहे हैं तो इसको इसका उपक्रम उपसंहार पता नहीं, बीच में कुछ कह देना, इसको कहते हैं अप्रसंग प्रलाप, प्रसंग नहीं होने पर भी कुछ ना कुछ कह देना, ये हो गया वाचिक दोष। और मानसेर अंत्य जाति, तब मानसिक दोष करेगा कर्म, मानसिक कर्म से भी दोष होगा, अंत्य जाति तम, अंत्य जाति तम चांडाल आदि योनि को प्राप्त करेगा, तो उससे क्या होगा कहते हैं कि चांडाल आदि योनि को प्राप्त करने से वही मानस दोष अधिक करेगा। फिर उधर मानसिक दोष होते हैं अनिष्ट चिंतन अभिनिवेश परद्रव्य लोभ, परद्रव्य लोभ अनिष्ट चिंतन और अभिनिवेश, परद्रव्य लोभ करना ये मानसिक दोष है, मन में चलेगा परद्रव्य अर्थात जो हमारा नहीं है अभी वो किसका है, अभी पर का ही है, तो जो हमारे पास नहीं है ये अर्थात परद्रव्य हो गया, उसमें लोभ करना। तो कहेंगे हम लोभ क्यों करेंगे, हम परिश्रम करके कमाएंगे, कहेंगे शरीर के लिए जितना चाहिए उसे अधिक अगर कमाते हैं ये परद्रव्य लोभ हो गया, तो आप अगर जितना आवश्यकता है उससे अधिक अगर कुछ व्यवहार कर लिए तो जानेंगे दूसरे कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो ये परद्रव्य लोभ हो गया। तो ये परद्रव्य लोभ अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट चिंतन मानसिक पाप है, दूसरों का तो कर देता है कभी कभी, कभी कभी अपना भी कर देता है, जब बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं ना कभी कभी अपना भी हानि कर लेते हैं, अनिष्ट चिंतन। और अभिनिवेश, अभिनिवेश अर्थात मैं हमेशा रहूं मृत्यु न हो, इसको कहते हैं अभिनिवेश। ये जो दोष ये मनुस्मृति का, ये तो मनुस्मृति है, शरीर जय ही कर्म दोष है, संख्या दिया ना आठ नंबर में मानवीय स्मृति, ये बारह द्वादश अध्याय के शायद पचपन उसी आसपास कहीं है, ये उसी का आगे आगे मनुस्मृति का, वो बाकी और तीन श्लोक दिए हैं उसमें ये सब कहे हैं जो मानसिक दोष क्या क्या है, वही पचास से साठ के अंदर ये सब श्लोक है द्वादश अध्याय का मनुस्मृति में। शरीर व्यभिचार और कहना हिंसा हिंसा स्तेय व्यभिचार तीन है, कुल मिलाकर के दस है। सप्तमी वाची के ही पक्षी मृगता, वाची का दोष होगा तो पक्षी मृगता को प्राप्त करेगा, पक्षी होगा मृग होगा, वाची के ही कर्म दोष ही मानसेर अंत्य जातिता। ये श्लोक का उत्तरार्ध है, इति स्मृति शेष दे दिया ना, मनुस्मृति का ही उत्तरार्ध है। मानस पाप करेगा तो अंत्य जातिता होगा। मानस पाप क्या है? अनिष्ट चिंतन, इस प्रकार के शरीर में अधिक तादात्म्य बुद्धि अभिनिवेश, तो मान भूवम ही भूयासम, ये अभिनिवेश है। अंत्य जातिता शरीर में अधिक, मतलब जितना अधिक तमस तमस होने से अधिक अभिनिवेश होगा। अनिष्ट चिंतन अर्थात अगर चंडाल इत्यादि योनि प्राप्त करेगा जिनका परिवेश ही होगा कि ये दुष्कर्म का विचार करना, तो इसलिए आगे और दुर्गति हो जाएगी। इस प्रकार मानवीय माँ न भूवम, भूवम अभूवम लुंग लकार का रूप है, माँ न भूवम, न भूवम इति माँ अर्थात मैं अभूवम का कर्ता कौन है? अहम, अहम न अभूवम इति माँ, मैं नहीं हूं इस प्रकार के न, अर्थात मैं हमेशा बना रहूं। भूयासम आगे है, मान अभूवम ही भूयासम, भूयासम अर्थात अहम भूयासम मैं हूं। नहीं वो का अर्थ हो जाए कि मरणांतर और पुनर्जन्म ऐसा ना, ना, ना नहीं, तो अहम न भूवम जन्मांतर का वहां बात नहीं ना, मैं न हूं अर्थात मेरा सत्ता का नाश न हो जाए, इसको मरण त्रास कहते हैं, अभिनिवेश मरण त्रास। टिप्पणी था ना कल जो अभिनिवेश, ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उसमें बड़े महाराज जी बताए थे, वो योग सूत्र में विचार आता है इसका। आगे टीका में, तत् किम पुण्य उपचय अभावात अनवकाशम स्वर्गादि फलम इति न आह। अभी क्या हो गया, अगर आप अधर्म अधिक करेंगे, तत् तत् के ऊपर नव टिप्पणी दिया है, अधर्म उपचयात, तो अधर्म का, क्योंकि अगर आप शास्त्रीय मार्ग में नहीं चलेंगे स्वाभाविक दोष प्राबल्य से अधर्म ही अधिक करेंगे। भाई पूर्व पक्ष कहता है कि अधर्म का अगर अधिक करेंगे तो फिर पुण्य होगा क्या? नहीं होगा। पुण्य उपचय अभावात उपचय संग्रह, पुण्य का वृद्धि उपचय का तो वृद्धि, पुण्य का वृद्धि का अभाव हो जाएगा। पुण्य वृद्धि अगर नहीं होगा फिर स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कहते हैं अनवकाशम स्वर्गादि फलम, स्वर्गादि फल फिर प्राप्त नहीं होगा। इति तो न अर्थात सिद्धांत कहता है कि इस प्रकार नहीं है, अर्थात केवल अधर्म ही करता रहेगा इस प्रकार के नहीं है। भाष्य में कदाचित शास्त्र कृत संस्कार बलियस्तम, स्वाभाविक दोष बलियस्त्व होने से अधर्म तो करेगा। कदाचित शास्त्र कृत संस्कार बलियस्तम, एक नंबर टिप्पणी दिया है, शास्त्र कृत संस्कार अर्थात शास्त्र से ज्ञान होगा, उस ज्ञान से करेगा कर्म, उस कर्म से संस्कार होगा, एक नंबर टिप्पणी दिया है। शास्त्र जो ज्ञान जो संस्कार, शास्त्र जो ज्ञान, ज्ञान जो संस्कार, शास्त्र से ज्ञान होगा और ज्ञान से संस्कार होगा, उस संस्कार कभी बलवान होगा, कभी होगा। हो सके किसी का हो सकता है कि शास्त्रकृत संस्कार अधिक बलवान है, वो अधिक धर्म करेगा, किसी का स्वाभाविक संस्कार अधिक बलवान है, अधिक अधर्म करेगा, किंतु साधारणतः ये दोनों कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना मक्षी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मधुमक्षी, हमेशा मतलब पुष्प में ही बैठेगा, एक होते हैं सामान्य मक्षी, कभी तो परमहंस जी का शब्द है कभी संदेश में बैठेगा और कभी विष्ठा में बैठेगा, और तीसरा होता है कि जो मलमक्षी वो हमेशा विष्ठा में ही बैठेगा। इसी प्रकार की कुछ तो हमेशा दुष्कर्म में रहेंगे, कुछ तो हमेशा सत्कर्म में रहेंगे, बाकी कुछ मत बीच में रहेंगे। इसलिए कहते हैं कदाचित शास्त्रकृत संस्कार बलियस्तम। टीका में शास्त्रीय संस्कार से बलियस्त फलितम आह, शास्त्रीय संस्कार अगर बलवान होगा तब उसे क्या होगा? भाष्य में ततो अर्थात शास्त्रीय संस्कार से बलवत्वे मन आदि भीर इष्ट साधनम बाहुल्येन उपचिनोति धर्माख्यम। मन आदि भी मन आदि के द्वारा, आदि कहने से जो सब के द्वारा कर पाएगा, क्या है टीका में कहते हैं आदि शब्द वाग देह विषय, कर्म करने के लिए तीन ही उसके पास यंत्र है, मनो वाग देह, ये तीनों के द्वारा भाष्य मन आदि फिर इष्ट साधनम, इष्ट से साधनम, इष्ट अर्थात जो हमारा हित पदार्थ है उसका साधनम, बाहुल्य न उपचिनोती, जब शास्त्रीय संस्कार आएगा कहेगा ना ना आज तो पूर्णिमा है, आज तो थोड़ा गंगा स्नान कर लेंगे, आज तो ये है दर्शन कर लेंगे, इतना ये श्रवण करेंगे, इस प्रकार के होगा। और जब अशास्त्रीय संस्कार आएगा कहेगा छोड़ो ये सब, इससे क्या होता है, बाहुल्य न उपचिनोती, इष्ट साधनम करेगा फिर। तो इष्ट साधनम क्या है कहते हैं धर्माख्यम, धर्म करेगा। आगे टीका में फल विभागं वक्तुम कर्म भिन्नति, अभी फल का विभाग अधर्म का फल कह दिया, शरीर जय कर्म दोष ही कह करके धर्म का फल कह दिया, धर्माख्यम आगे उसे स्वर्ग इत्यादि प्राप्त होगा। अभी फल विभागं वक्तुम कर्म भिन्नति, इसका स्पष्ट करने के लिए अभी कर्म को दो भाग करके कहते हैं भाष्य में। तद द्विविधम, तद के ऊपर दो नंबर टिप्पणी है, तद द्विविधम अर्थात कर्म द्विविधम, कर्म द्विविधम अर्थात अभी तक अधर्म और धर्म ये दोनों कर्म कह दिया गया, अभी वो नहीं है। कर्म द्विविधम अर्थात ज्ञान पूर्वकम केवलम च, ज्ञान पूर्वकम, ज्ञान पूर्वकम ज्ञान उपासना, तीन नंबर टिप्पणी, ज्ञान उपासना देवता ज्ञान उपासना, उपासना पूर्वक, उपासना पूर्वक अर्थात उपासना सहकारी, उपासना के साथ कर्म करेगा। और केवलम च, केवलम कहने से केवल कर्म करेगा, ये दोनों प्रकार के हो सकता है। अभी ये दोनों का फल अलग अलग कथन करेंगे, क्योंकि बृहदारण्यक का जो प्रथम अध्याय आएगा उसका प्रथम ब्राह्मण है अश्वमेध ब्राह्मण, अश्वमेध कर्म का फल के बारे में विचार होगा। जो अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता क्योंकि वो सम्राट इत्यादि कोई कर पाएंगे, उतने सारे द्रव्य की आवश्यकता है, जो नहीं कर पाएगा वो उपासना से भी अश्वमेध का फल प्राप्त कर सकता है। तो कहीं केवल उपासना से हो जाएगा काम, हो जाएगा, आगे दिखाने के लिए अभी ये सब विचार स्पष्ट करवा रहे हैं। ज्ञान पूर्वकम अथवा केवलम च, टीका में तस्य मुक्ति फलत्वं निरसितुं फलं विभजते, तस्य अर्थात ये जो कर्मणः, कर्म दो प्रकार के कहा, ये कर्म मुक्ति फलत्वं, तस्य मुक्ति फलत्वं समास कैसे कहेंगे, पहले तो षष्ठी है, कश्य कर्मण अर्थात तद मुक्ति फलम, तद अर्थात तद कर्म मुक्ति फलम अर्थात मुक्ति फलम यश्य, तो निरसितुम निराश करने के लिए, मुक्ति फल नहीं होगा कर्म का, इसलिए विभाजन करते हैं, कर्म का विभाग करते हैं। तत्र केवलम पितृलोकादि प्राप्ति फलम, कैसे समास कहेंगे, केवलम, केवलम कौन है, कर्म, कर्म केवलम पितृलोकादि नाम प्राप्ति, पितृलोकादि प्राप्तिर फलम यस्य, जिस फल का प्राप्त, जिस कर्म का फल केवल पितृलोकादि हो जाएगा, हो गया केवल कर्म, केवल कर्म करेंगे तो पितृलोकादि प्राप्त होगा। ठीक है, केवलम इष्टादि कर्म इति शेष, केवलम जो भाष्य में कहना, केवलम, केवलम का अर्थ है इष्टादि कर्म, कर्म इति शेष, वो कर्म इति शेष थोड़ा छोटा किस लिख दिया, ये कोई प्रतीक नहीं है, प्रतीक जैसा लिख दिया वो प्रतीक नहीं है, केवलम इष्टादि इति शेष, इष्टादि कर्म, पितृलोक और जो कुछ कर दिया मतलब उसका क्या हो जाता है, स्वर्ग फल को ज्यादा बोलते हैं कर्म, पितृलोक, पितृलोक में अर्थात स्वर्ग का भोग और पितृलोक का भोग में तारतम्य है, पितृलोक में कम है जल्दी वापस आएगा, दक्षिणायन गति है, स्वर्ग उत्तरायण गति है, पितृलोक में कभी भी क्रम मुक्ति नहीं है, स्वर्ग लोक इत्यादि में क्रम मुक्ति हो सकती है, तो ऐसे अंतर है। कहा मतलब जो केवल सभी कर्म स्वर्ग को ज्यादातर लेकर के चलता है, जो भी कर्म मतलब कर्म का ज्यादा फल हो जाएगा स्वर्ग तक, केवल कर्म का ना, ये हो सकता है ब्रह्मलोक हो सकता है अश्वमेध कर्म का, वहां तक भी जा सकता है, किंतु पुनरावर्ति। लेकिन उपासना के बिना करेंगे तो वो भी मतलब ब्रह्मलोक को जा सकता है केवल अश्वमेध कर्म से, किंतु वो पुनरावर्ति है, कर्म मात्र के पुनरावर्ति है, किसी के साथ भी अगर कर्म रहेगा तो वो पुनरावर्ति होगा। और स्वर्ग और ब्रह्मलोक इसके बारे में कुछ बोलते हैं, इतने इतने ऐसे ऐसे हो जाते हैं, इसका पितृलोक के बारे में कहीं कहा, पितृलोक अर्थात तो पितृलोक भी कहीं स्वर्गलोक माना जाता है, किंतु अर्थात स्वर्गलोक का ये सबसे नीचे वाला माना जाएगा, क्योंकि ये दक्षिणायन मार्ग, तो दक्षिणायन मार्ग अर्थात इसका फल भी कम है और अवधि भी कम है, ये दोनों कम है, स्वर्ग में थोड़ा अधिक है, कहीं इसका विवरण ज्यादा। हाँ, ये पुराण इत्यादि में बहुत ज्यादा है, कौन सा पुराण में देख रहा था, भागवत में थोड़ा है, और किसी एक पुराण में देखा, नरक के बारे में तो इतना ज्यादा विचार, मतलब उसका सब विभाग करके दिखाए, गरुड़ पुराण कहीं देखा है, मतलब जो 21 प्रकार की नरक है वो सबको व्याख्यान किया है, उससे पीड़ा का भी सब एकदम व्याख्यान किए हैं। तो केवल कर्म से पितृलोकादि प्राप्ति होगी, ठीक है। हमें केवलम क्या है, इष्टादि कर्म, इष्ट पूर्त दत्त, ये तीन प्रकार के। तो इष्ट पूर्त दत्त ये प्रश्न उपनिषद का एकादश पृष्ठा में है, तो ये इष्ट पूर्त दत्त कर्म। वापी कूप तड़ाग आदि देवता यतना च अन्न प्रदानम आराम, ये इष्टम इष्ट कर्म ना, ना ये हो गया पूर्त कर्म। वापी कूप तड़ाग, तड़ाग पुष्करिणी, इष्ट कर्म अग्निहोत्र तप सत्यम वेदानम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवश्च, ये इष्ट कर्म। अग्निहोत्र तप सत्य वेदानम अनुपालनम, वेद अध्ययन करें प्रतिदिन, और वैश्वदेव कर्म करें, और वैश्वदेव अर्थात बलि जो घर में होने वाला अन्य को देते हैं, और आतिथ्यम ये तो इष्ट कर्म, अतिथि आने से उनका सत्कार करना चाहिए। और पूर्त कर्म हो गया वापी कूप तड़ाग ये सब, और दत्त एक है, दत्त हो गया शरणागत संत्राणम भूतानाम चाप्य हिंसनम बहिर्वेदी चयदानम दत्तम इत्यभिधीयते। शरणागत का त्राण करना है, रक्षा करना है, और भूतानाम च अपि अहिंसनम, दूसरों का हिंसा भी नहीं करना है, और बहिर्वेदी चयदानम, कर्म के साथ कुछ दान है उसको कहा जाएगा अंतर्वेदी दान। वो तो वेदी में कर्म हो रहा है उसी के समय में दान होगा, प्राय सभी कर्म में दान है, किंतु उसको छोड़ करके जो अन्य दान होगा उसको कहा जाएगा दत्त, उससे अलग पुण्य होगा। कर्म का अंगभूत जो दान है उससे और कुछ अलग पुण्य नहीं होगा, वो तो कर्म का जो फल है उसी में अंतर्भाव हो जाए। ये बहिर्वेदी दान है, ये सबको दत्त कर्म कहा जाता है। तो यहाँ इष्टादि कहने से आदि पद से इष्टपूर्त दत्त ये लिया जाएगा, कर्म इति शेष। इसके लिए प्रमाण क्या है, कहते हैं कर्मणा पितृलोक इति ही वक्ष्यति, आगे बृहदारण्यक में आएगा। तस्मिन फले नानात्वम अभिप्रेत्य आदि शब्द, भाष्य में दिया तत्र केवलम पितृलोकादि, आदि क्यों कह दिया, कहते तस्मिन फले, कर्म का जो फल है पितृलोक उसमें नानात्व तो है, तरतम भाव एकादश पंक्ति में द्वादश टिप्पणी में दिए है, नानात्व तो क्या है, तरतम भाव कस्यचित भोगे कस्यचित भोगापेक्षम आधिक्यम तरतम भाव, तरतम भावेन तरतर भावेन अनेक विधत्वम इत्यर्थ, वहां भी अर्थात ऊपर नीचे है इस प्रकार के पितृलोक में। इति ही वक्ष्यति तस्मिन फले नानात्वम अभिप्रेत्य आदि शब्द, ये हो गया कर्म का फल। आगे विद्या देवलोक इति श्रुतिम आश्रित्य आह, विद्या से देवलोकों की प्राप्त होगी, इस श्रुति के आधार पर भाष्य में कहते हैं ज्ञान पूर्वकम देवलोकादि ब्रह्म लोकांत प्राप्ति फलम। ज्ञान पूर्वकम कर्म, ज्ञान पूर्वक अर्थात ज्ञान के साथ कर्म, देवलोकादि ब्रह्म लोकांत, देवलोक आदि ब्रह्मलोक अंत वहां तक हो सकता है, मोक्ष नहीं हो जाएगा इसे, ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम। यहाँ भी बहुवरी है, देवलोकादि ब्रह्मलोकांत प्राप्तिर फलम यस्य ज्ञानपूर्वक कर्मण। कैसे विद्या से उपासना, क्योंकि फल प्राप्ति कहा जाता है ना, लोकांतर प्राप्ति देवलोक कहा गया। टीका में देवलोक यस्य आदिर ब्रह्मलोक यस्य अंतस तस्य अर्थस्य प्राप्तिरेव फलम अस्य इति विग्रहः उक्ते अर्थे सातपथिम श्रुतिम प्रमाणयति। देवलोक यस्य आदिर ये उपासना सहित कर्म का फल, इसका आदि आरंभ कहाँ से होगा, कहते हैं देवलोक। और ब्रह्मलोक यस्य अंतः, अंतिम में ब्रह्मलोक तक प्राप्त कर सकता है। तस्य अर्थस्य प्राप्तिरेव फलम अस्य अस्य कर्मणः, कर्म का वही फल है इति विग्रहः उक्ते अर्थे सातपथिम श्रुतिम प्रमाणयति। विग्रह, ये विग्रह के आगे विराम है क्या, नहीं है ना, अच्छा इति विग्रह उक्ते अर्थे सातपथिम श्रुतिम श्रुतिम प्रमाणयति। सातपथी सातपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण में इसी से जो ये पढ़ा है ना, ये ब्राह्मणों का बहुत सारे ये जो सरनेम होता है ना, ये सब इसी से आते हैं। जो द्विवेदी कहते हैं, द्विवेदी, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये कितने वेद अध्ययन करते थे उसी के अनुसार होता है। और ये जो शतपथी, तो ये इसी से हुआ शतपथी। आचार्य ब्राह्मण, ये मतलब आचार्य भी ये है सरनेम है तो उसे। और बंगाल में तो उसको लेके भट्टाचार्य हो गया, भट्टश्च उसको आचार्यश्च, भट्ट अर्थात प्रकांड आचार्य होने से, भट्ट अर्थात योद्धा, तो भट्टाचार्य हो गया। ये सातपथी ब्राह्मण में ये है। तथा च भाष्य में चौदह टिप्पणी में स्वर्ग स्वर्गलोक आदि सत्य लोकांतर दिया, वही अर्थात देवलोक हो गया स्वर्ग लोक, और ब्रह्मलोक हो गया सत्य लोक। तो मतलब ये चार है ना, वहाँ ब्रह्मलोक का और सत्यलोक नाम से है, उसी को सत्य लोग कहते हैं। देवलोक वही स्वर्ग लोक है, स्वर मह जन सत्य चार लोग है। भाष्य में तथाच, तथाच शास्त्रम, इसको शास्त्र भी कहता है, आत्मयाजी श्रेयान देवयाजिनः इत्यादि। तो विचार हुआ कि आत्मयाजी श्रेष्ठ है अथवा देवयाजी श्रेष्ठ है। आत्मयाजी और देवयाजी, आत्मयाजी के लिए टीका में सर्वत्र परमात्मा भावना पुरःसरम नित्य कर्म अनुष्ठिता अनुतिष्ठन आत्मयाजी। सर्वत्र परमात्मा भावना पुरःसरम, सर्वत्र परमात्मा का भावना करते, ईशावास्यमिदं सर्वम कहा गया, तो करके नित्य कर्म अनुतिष्ठन, इस प्रकार भावना से नित्य कर्म करे, अर्थात नित्य कर्म का फल भी परमात्मा को, तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही, भगवान भाष्यकार कहते हैं। परमात्मा भावना पुरःसरम नित्य कर्म करता हुआ उसको आत्मयाजी कहा जाएगा। पंद्रह नंबर टिप्पण, आत्मयाजी आत्मा अंतकरणम तद यजनशीलम। यजनम क्या है, पूजनम। अंतकरण का पूजनम क्या है, तत्शोधन रूपम, अंतकरण का शोधन करना। शोधितम ही तद पूजितम भवति, अंतकरण शोधित हो गया तो अंतकरण पूजित होगा। महात्मा कहते ना, महान सो आत्मा, आत्मा कहने से अंतकरण, अंतकरण महान क्या है, कहते हैं वही शोधित हो गया, मतलब रजस तमस नहीं रहा तो अंतकरण शोधित हो गया। आत्मयाजी का अर्थ जो नित्य कर्म करता है चित्त शुद्धि के लिए, उसको आत्मयाजी कहा गया। और कामना पुरःसरम देवान यजमानो देवयाजी, कामना के साथ देवताओं का जो पूजा करेगा उसको देवयाजी कहा जाएगा। कामना अर्थात हमको ये मिले वो मिले, इस प्रकार की जो पूजा करेगा वो देवयाजी। तयोर मध्य कतरह श्रेयान इति विचारे सती आत्मयाजी श्रेयान इति निर्णय कृतः। तयोर मध्य आत्मयाजी देवयाजी, ये दोनों का बीच में कतरह कौन श्रेयान श्रेष्ठ, इस प्रकार के विचार किए जाने पर आत्मयाजी श्रेयान जो अंतकरण शुद्धि होने के लिए कर्म करता है वो श्रेष्ठ है इति निर्णय कृतः। कोई भी कर्म करे फल में आशा न रहे तो अंतकरण शुद्ध होगा। कोई भी कर्म निषिद्ध नहीं अर्थात तो विहित कर्म सब करे। अतो ज्ञान पूर्वकम कर्म देवलोकस्य कामना पूर्वम तो पितृलोकस्य प्रापकम्। ज्ञान पूर्वक उपासना के साथ करेगा तो देवलोक को प्राप्त करेगा। अगर केवल कर्म करता है कामना पूर्वक हो करके तो पितृलोक को प्राप्त करेगा। इसको मनुस्मृति में भी कहें प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम इह वा मूत्र वा काम्यम प्रवृत्तम कर्म कीर्त्यते निष्कामम ज्ञान पूर्वम तो निवृत्तम अभिधीयते। प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम, वैदिकम कर्म द्विविधम प्रवृत्त कर्म निवृत्त कर्म। इह वा अमूत्र वा काम्यम प्रवृत्त कर्म कीर्त्यते। इह इस लोक में 16 नंबर टिप्पणी दिए हैं कारिरिया यजेत वृष्टि काम, वृष्टि ही कामो यश्य जो वृष्टि चाहता है कारिरी याग करे, चित्रया यजेत पशु काम पशु चाहता है तो चित्रा याग करे इत्यादि ना उक्तम अहिकम काम्यम। इह लोक में काम्य फल देंगे। और ज्योतिष्टोमादि च आमुष्मिकम वेदितव्यम ज्योतिष्टोमे न यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग चाहता है आमुष्मिक अमुष्मिन परलोक अमूत्र इहलोक अथवा अमूत्र अमूत्र परलोक, इसमें जो काम्य फल चाहता है उसको प्रवृत्त कर्म कहा जाएगा। प्रवृत्त 17 नंबर टिप्पणी सांसारिक प्रवृत्ति प्रयोजकत्वात् प्रवृत्तम इति उच्यते। तो ये काम्य कर्म को प्रवृत्त क्यों कहेगा, कहें आगे संसार में प्रवृत्ति बढ़ाएगा तो ये आगे बढ़ाएगा प्रवृत्त। ये विवेक चूड़ामणि में ऐसे एक श्लोक है कर्म से प्रवृत्ति बढ़ेगा और प्रवृत्ति से और कर्म बढ़ेगा ये संसार वो न निवर्तते इस प्रकार के कहते हैं। तो ये क्रियाया वर्धते वासना वर्धते क्रिया, अच्छा मतलब क्रिया से वासना बढ़ेगी और वासना से फिर क्रिया होगी तो फिर संसार वो न निवर्तते इसको प्रवृत्ति कर्म कहा गया। और निष्काम ज्ञान पूर्वम तो जो वैदिक कर्म करेगा कैसे यहाँ जो वैदिक कर्म जो करेगा उसका संस्कार परलोक में भी जैसे देवता की शरीर मिलने पर भी उसका भी संस्कार वहाँ कर्म नहीं कर पाएगा ना। हाँ, कर्म का अधिकार नहीं वैदिक कर्म तो देवता मतलब कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में है देव लोक में नहीं कर पाएगा। ज्ञान के लिए उद्यम कर सकता है जो भोग करते समय संस्कार बढ़ेगा कि नहीं कम हो जाए मतलब वो बढ़ेगा ना वो कैसे घटेगा जो करेगा भोग करेगा वहाँ उसका संस्कार बढ़ेगा फिर दोबारा आएगा फिर वो चलता रहेगा। निष्कामम ज्ञान पूर्वम तो निष्कामम ज्ञान पूर्वम तो कर्म कर्म निष्काम होकर के करेगा उपासना के साथ निवृत्तम अभिधीयते। निवृत्तम क्यों 18 नंबर टिप्पणी संसार निवृत्ति प्रयोजकत्वात् निवृत्तम उच्यते। निष्काम कर्म करेगा ज्ञान पूर्वम तो ये निवृत्ति होगा चित्त शुद्ध होगा एकाग्र होगा तो धीरे धीरे निवृत्त मार्ग में चलेगा इत्यादि। आगे टीका में एक प्रकार से फिर कर्म तो हो रहा है हो रहा है यद्यपि पुण्य कर्म नहीं होने फिर भी वासना तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है आगे करेगा फिर तो इसलिए फिर ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है ना परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। 10 बार कोई एक कर्म को करेगा उसके बाद चिंता होगा 2-4 बार में तो नहीं होगा उसमें रस लेकर के लगा रहेगा। करने के बाद बहुत रस लेकर के पहले लोग जाते हैं कुछ कार्य में लगने के लिए विचारशील लोग हैं तो थोड़ा दिन करने के बाद लगेगा कि इससे क्या हो रहा है तो वही तो चक्राकार हो रहा है 5 साल हो गया 10 साल हो गया 20 साल हो गया वही तो कर रहा हूँ फिर उस आगे हो जाएगा उससे। अगर निष्काम है तो रस लेकर के लगेगा तो इसलिए देवता योनि में जो प्राप्त होगा पहले तो रस लेकर के होगा किंतु रस लेने के बाद फिर आगे विचार होगा धीरे धीरे रस घट जाएगा। तो मन का स्वभाव है ना कोई भी रस बहुत ज्यादा दिन नहीं ले पाएगा ये परमात्मा ऐसे ही बनाए हैं तो छुटकारा होने का उपाय दिए हैं उसमें बार बार करने के बाद फिर अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए तो कैलाश आश्रम का सब्जी को बहुत निंदा करते हैं ना लोग रोज क्या मिक्स्ड वेजिटेबल होगा अलग अलग होनी चाहिए तो रोज वही जो सब्जी आया सबको मिला करके डाल दो कहेंगे इत्यादि मनुस्मृति च अत्र एव उदाहरती। मनुस्मृति भी इसी विषय में वो देते हैं। अत्र एव पांच नंबर टिप्पणी दिए हैं। अत्र एव कर्म द्विविध्ये एव इत्यर्थ। तो कर्म दो प्रकार के है, दो प्रकार, केवल कर्म और उपासना मिश्रित कर्म। तो इस विषय में मनुस्मृति भी ये कहते हैं। मनुस्मृति भाष्य में ये तो हो गया श्रुति का बात, जो कर्मयाजी श्रेयान है अथवा आत्मयाजी, ये तो अच्छा है ना, ये स्मृति है, ये तो मनुस्मृति था। अभी आगे फिर और स्मृतिश्च ना, तो पहले ये कर्म उपनिषद होगा। उसको दिया गया कुछ टिप्पणी, आत्मयाजी श्रेयान देवयाजी न, अच्छा यहाँ दिए नहीं, क्योंकि स्मृतिश्च कहने से पूर्व का वो स्मृति नहीं है, तो मनुस्मृति भी इसमें देते हैं। अच्छा ये स्मृति है, द्विविधम कर्म वैदिकम, वह स्मृति इस प्रकार के प्रवृतम च निवृतम च द्विविधम कर्म वैदिकम, मनुस्मृति में है। आवर्तकम प्रवृत्तेन निवृत्तेन निवृत्तेन स्मृते मृतम, तो ये प्रवृत्तेन आवर्तकम फिर पुनरावृत्ति हो जाएगा, और निवर्तक के द्वारा अमृतम अश्नुते, परंपरा से सीधा नहीं होगा। ये मनुस्मृति का है स्मृतिश्च। आगे टीका में धर्मा धर्मयोर एकस्य फलम उक्त्वा मिश्रयो फलम आह। धर्म का फल अलग, अधर्म का फल अलग। अधर्म का फल कह दिया स्थावरांतम तत्व प्राप्नोति, धर्म का फल हो गया ये पितृलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत प्राप्त करेगा। मिश्रयो फलम आह, अगर मिश्र हो जाएगा अर्थात लगभग बराबर रहेगा, भाष्य में कहते हैं साम्य च धर्मा धर्मयोर मनुष्यत्व प्राप्ति, धर्मा धर्म समान होगा तो मनुष्य प्राप्ति होगा, किंतु धर्मा धर्म समान होगा तो निश्चित रूप से मतलब केवल इन्हीं को ही मनुष्य तो ये नहीं है। धर्म अधिक है किंतु मोक्ष के लिए प्रबल इच्छा है, वो भी तुरंत इधर आ जाएगा, मनुष्य लोग को प्राप्त कर लेगा। उसका स्वर्ग लोग भोग का इच्छा नहीं है, तो धर्म होने पर भी वो स्वर्ग लोग नहीं जाएगा, वो शीघ्र ही इधर आ जाएगा। कराएगा श्रुति प्रवृत्त करने के लिए नहीं कर रहा है, श्रुति कह रहा है कि ये कर्म का ये फल आपको चाहिए तो आप करिए। स्वाभाविक वासना से वो श्रुति फल दिखा करके उसको प्रवृत्त कराएगा, प्रवृत्त कराएगा अर्थात उसको वासना है ना, उसमें वासना है तो प्रवृत्त कराएगा। प्रवृत्त कराएगा अर्थ क्या, वासना है और उसको उपाय मिल गया, श्रुति उपाय बता देगी, श्रुति नहीं कहेगी आप करिए, क्योंकि वेदांती कहते ना श्रुति कहेगा कि ये करिए और उपाय भी बताएगा, वाक्य भेद होगा। स्वर्ग काम यजेत, यजेत में मीमांसा को कहते हैं विधलिंग है करना चाहिए, तो वेदांती कहते हैं कि यजेत होगा विधलिंग भी होगा विधि भी होगा और उपाय भी बताएगा, वाक्य भेद होगा, इसलिए केवल उपाय मात्र बताएगा। तो फिर प्रवृत्त कैसा होगा, वेदांती कहते हैं राग से प्रवृत्त होगा, प्रवृत्ति सर्वदा राग से, वेद केवल उपाय बताएगा, इसलिए वेद विधान नहीं करता वो करने के लिए। जो अध्ययन में जो शांति होती है कैसे, ज्योतिष में बताया जाता है कि काल सर्प है अध्ययन में शांति, तो वो करने के लिए लोग प्रवृत्त होते हैं। तो राग है वासना है, नहीं करेंगे तो पीड़ा भी होगी, तो पीड़ा होगा, पीड़ा सहन करने का ये नहीं, प्रारब्ध में पीड़ा है उसको सहन करने का वही है ना अनिष्ट परिहार, ये वासना है, जो अनिष्ट परिहार नहीं करेगा वो क्यों वो कर्म करेगा, नहीं करेगा। तो इसे सेनयाग भी बताते हैं, मतलब किसी को क्रोध है वो तो दृष्टांत है इसी के लिए, तो वो कहते हैं कि आप सेनयाग करो, कहते हैं कि आपको शत्रु मरण चाहिए तो आप करो, साथ में कह दिया अभी तो नरक प्राप्ति भी होगी, सेनयाग करिए शत्रु मरेगा किंतु आपको नरक भी होगा, ये भी कह देते हैं। तो इसी प्रकार के वो केवल उपाय मात्र कथन करेगा, मतलब करना ही नहीं चाहिए ऐसे छोड़ छोड़ करके उपाय भी बताते हैं। हाँ उपाय बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो अभी उसमें श्रुति का क्या तात्पर्य है, आप अभी तुरंत मारने जा रहे थे, अभी श्रुति कह दिया सेनयाग करो, और सियाने आगे होने का समय में ऋत्विज आपको कथा सुनाएगा और वहाँ वो फल भी कहेगा, सियाने आगे करने वाले को नरक प्राप्ति होता है, देखिए उसने किया था, उसमें कथा है, उसने किया था करके उसको ये फल हुआ, इस प्रकार के है वो सब। तो जो बीच में सुनेगा उसका थोड़ा अभी क्रोध शांत होगा नहीं होगा, तो होगा। तो श्रुति का तात्पर्य हमेशा महत्व है, ये नहीं कहता है आप कर्मकांड सुनेंगे, ये कर्म करना है, ये कर्म करना है, बीच में कहीं ज्ञान कांड भी आएगा। अब भागवत कथा सुनेंगे एकादश स्कंद, वहां भी थोड़ा बीच बीच में है, जो बंदी घर में जो देवता लोग आए हैं तो ये सब, और गोपी गीतों में भी थोड़ा है, पूरा नहीं है, एक दो श्लोक है ज्ञान का श्लोक है, और बाकी पंचम में तृतीय में तो, और एकादश तो भरा हुआ है, तो कथा भी होगा बीच बीच में, ये बात भी कहेंगे। तो इसी प्रकार वेद में भी, क्योंकि सभी लोग विरक्त हो जाएंगे ये तो नहीं है, तो दूसरे किसी को जिनको वासना है आप उनको विरक्त मतलब करवाएंगे वो नहीं होगा, वो खाली नाश हो जाएगा। तो इसलिए श्रुति सबके लिए उपाय देती है। अच्छा ठीक है, अंतकरण शुद्ध होने के बाद वैराग्य होकर फिर श्रवणादि में प्रवृत्त हो गए, अभी मैं जो कर रहा हूँ उसमें श्रवणादि भी आए, मतलब अंतिम वाक्य क्या था, अंतकरण शुद्ध होने के बाद वो तो है ठीक है, श्रवणादि में भी आएगा, अभी मैं जो कर रहा हूँ वेदांत श्रवण तो उसमें श्रवणादि में वहां पर हूँ, तो इसका फल ज्ञान होगा नहीं होगा, तो वहाँ पर मैं हूँ क्या, श्रवण आदि जो है वो ही श्रवण है जो वहाँ पर अंतकरण शुद्ध होकर वैराग्य होकर फिर श्रवण आदि के प्रवृत्त होगी, वो मतलब ऐसे होना चाहिए ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ये श्रवण जो है वही थी सृष्टि ना, अंतिम शब्द क्या करें, अभी जो श्रवण कर रहे हैं वो वेदांत का श्रवण है, हाँ वो अंतकरण शुद्ध होने के बाद वैराग्य होने के बाद फिर श्रवण कर रहे हैं, तो एक सब पहले जानना चाहिए, अगर वो पूरा हुआ है तो अभी ये श्रवण उसको तुरंत फल देगा, अगर वो नहीं हुआ है ये उसको पहले शुद्ध करवाएगा, जो कहते ना जो पहले ये प्राथमिक विद्यालय अध्ययन करके ये उच्च विद्यालय में आ गया, किंतु कोई है कि प्राथमिक विद्यालय अध्ययन पूरा नहीं किया उच्च विद्यालय में आ गया, जो बिल्कुल प्राथमिक नहीं किया वो तो उच्च में आएगा ही नहीं, जो थोड़ा करके फिर आ गया इधर कहेंगे यहाँ भी अर्थात बंदोबस्त रखा गया, तो अर्थात अंतकरण शुद्ध नहीं है तो ये भी यहाँ भी कर पाएगा। तो वेदांत में क्यों कहते हैं इसमें वैराग्य का बात बहुत ज्यादा होता है और उपासना भी इसमें कहा गया, इसलिए पंचदशीकार भी तो कहे, पूर्व पक्षी वहां शंका उठाता है ये तो ज्ञान कांड है इसमें आप उपासना कर्म इत्यादि का कथन क्यों करते हैं, तो इसलिए वहां उतार देते हैं उपासतय तो ये मात्र ब्रह्मशास्त्रे भी चिंतिता, उपासतय उपासना भी ब्रह्मशास्त्र में कहा गया है, प्राग अनभ्यासीन पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद भवेत, जो पहले से अभ्यास नहीं किया है वो ब्रह्माभ्यास से उसका उपासना हो जाएगा, इसलिए तो वेदांत श्रवण में कहा गया कि अगर सेवा नहीं करता है तो वेदांत श्रवण हो नहीं पाएगा, तो क्यों कहते हैं कि पूर्ण मात्रा में जो चित्त शुद्ध हो जाएगा वो तो दो दिन वेदांत श्रवण करेगा फिर चल लेगा, वो तो पूरा श्रवण नहीं करेगा, महावाक्य श्रवण करने से हो जाएगा प्रथम श्रेणी अधिकारी, तो बाकी जो है जो प्रथम श्रेणी अधिकारी नहीं है वो सबके लिए तो कर्म भी करना पड़ेगा उपासना भी करना पड़ेगा, इसलिए तो श्लोक आता है ना कि गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कल न धने न व अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारण, तो यह तो कर्म करना ही पड़ेगा, तो चित्त शुद्ध हो जाएगा अर्थात एक भी इच्छा और नहीं रहेगा, नहीं रहने पर भी कर्म करते रहना, तो नहीं तो रजोगुण मतलब ये निकलेगा नहीं आगे श्रवण करने देगा नहीं। अच्छा हाँ आज समय हुआ, अच्छा हम लोग कहाँ गए, मिश्र योह साम्य, साम्य फल होने से भाष्य में हम लोग देखे थे साम्य च धर्माधर्म योह मनुष्यत्व प्राप्ति, मनुष्य लोक प्राप्ति होगी, तो यहाँ तक आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।